بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سورة البقرة ده قرآن عظيم طول ده بيانون كمبوري استاد القرآن حدیث مبارک کی راوی یدا صورت دا طول قرآن عظیم تنبوی مطلب دا کہ طول قرآن پدے کی دیر دے مطلب یدا شو ددی نفس کم دنی صورت میں دی اور کم کی صورت میں دی یعنی کم کے معاشرت اخلاق آداب قوانین بیانی کی پچے اور کپچے سے قتال جہاد کی سبیل اللہ مسئلے دی غم ددے شرح ددے تفصیل دے بلتا خبر ذکر کرے گا نرست مستقل صورت کا ذرا لے بلتا لنڈا ویلے گا نرست مستقل سب تفصیل سر تو جو ویلے گا نزادا سے کہ لکتول قرآن کی دی صورت کی گیری کہ داز دکول غالی نزول قرآن ازدکا اور کیا غد دسو نزورت فاتحہ دسو لفرستات القرآن کی دنہ و دی بنیاد دی صورت مطلب ماوی اول دری آیاتو ایک شلو آیاتونو کی سری زواد دی مضمون دی صورت کی دی کم ذکر کئی تمہیدو شورو و ابتدائیہ و اشارات کم تکیتا سو مقدمہ ہے روز تو خبرو تب کیتے اشاری ذکر کریسی بارا مقدمی یا شریز یا شورو سبقون تفصیل موقع دری و ایتنی کی ددی کتاب طول اوخو ددی کتاب درنوار اوخو عظمت اولی اولو خود رکی دا سمر اولی کتاب دے سمر درون کتاب دے درے اتکو بانی یو حدن دین لارے بفی اول لارے بفی دین حدن لین متقین او درینی ذکر کرے او ال کتاب ذالک ال کتاب تاچی او خو او دین اصراف المستقین اغدا کتاب دے ہدایت دادے کداد اس پل کو نہ ہدایت سو جنتی نسو کداد اس پل نہ کو نہ اسی پلاس نسو اول ذل عظمت دا قرآن دین ذل سورة الفاتحہ کی بیان دا احوال الناس الفرق الثلاثہ مداغی تفسیریوں کو پدی بنیاد کہ رستکم دا سورة فاتحہ کہ منگلس سے یا کہ نار داغی ذکر راجی تو بدو ربکم سرا دعوت تمام انبیاء دا چی دنیا تراشی نو حالات بسی سعجوی باران لطافت کے در طبع اختلاف میں باران لطافت کے در طبع اختلاف میں دربار لال رویت و در شور بو مخص باران وار وری جی نظمکو کچی در زرغنولو سے استعداد قوت طاقت دا اخذ او دا قبلولو جی ناغی کی مختلف آثار ترگن سی چر تغنی او دا شانتا کاریزی خراب ترگن سی نقصانی او باغونی کیو گورا نپاغی کی گولونا میوے از خوراک چیزون از فصلونه سرگن شی زرغون شی سرگن شی باران ده پاس نواره دلره یو شان تساس کیلی یو شان شزاو خلاو از اون نپوت ده خالی ما عالم او کتب که تدا سار سرگن شی بلتا که باران نوری گی نغنی سرازگی پیشکان پلوس زرغونی گی ہندوستان پسنگل ہوئی گی نو خوشبودار بکی سرگن شی زرغن شی دوائن کی داروگان کی چلے جو دیر قیمتی ناغرا پیدا شی برای یسن توری دل ملی و دا دا آخر دا قابل او دا مستعد کار دے چلے سمر اخذ کولے شی سمر قبولیت را وستے شی سمر استعداد دے آر استعداد مناسب اغکار کی مدبر دعوت کو بنیاد مانے سے انبیاء و شریک دے دارے نمک سے رہے تذکرہ و قلع دپار دا تسلی علا بصیرت ان کے دو دعائی دا حق کتوئے بودو رب کم بوین امن الیسی جی ونزان کوئا کا کہ جی اوز تو پشاکے جی شرمت اور جوڑائی نو مخ کی نمز آیا اول زان کوئا کا ساس پی خلق نخو لی ندی مل مسیا کی کہ وی دینا وی دینا شری دینا نسو کرو باسا نو اول قسم ذکر کا اگر چه داگا پڑاگا با دشمنی کی خلاف بکے نبی منی الَّذِينَ كَفَرُوا دین قسم اول قسم ذکر کا المحتدین اداغو نخی و قدر تینزو نخی اداغو و قدر یا پا داگا تینزو صفات دا اللہ وی نتیجہ و داگی نو دین دل او قدر اگر چارا مخالف دشمن پڑاگا بارے دادا جی دشمن نخوزان ساتلی شی بندہ کوشش کے ہوئے سی او دا غل او دا پک نظان ساتل گرانے نو درم زربانی درم قسم جگر کو اگر دوائن گے خلق زور تا گوری نو دا غف و مرگر کیا کی چیز اگر سر روان تا دائی مقابلہ دشمنی کے ہوئے سی نو کئی کنو دا آغا غتلی تا جیسے غور گئی اور آرامی او ادا خوئی کنو دا سر خوئی دا غیر اوخن نوی راولا را پسی نوی طریقہ راولا ولی ادا پخوا مولیان نو آدھے دیکھے والو لے درسونو طالبان بو ابو دازان بو اصور قائد ایلا تشمیر ایلا بولی ابو علم نو خلاص کرے او دا کس رستم تورسی بھی جو اپس راگے دلارے میں کچھ جو ملاسو نو دا خبری بچی جی یا بزلتائی دا قسم دی مناسطا خوکتا سرم اصور رمائے کم ایرا صحیب اکی تنے یہ توری چلی اللہ فضلو کو رنا رانا رنا خدا آمین دی منینو ناول رانی جتائی اول راضی تھے کیا پلوم لیجیے ابھی پلوم لیجیے با قسم خلق دیر دے وہ معاشرہ کی باغو گائے دیر لسوائے تن کیوں کو نقل والے ذکر کری اور دیا حکم ذکر کر دو دنیا ہوں اور داخل ہوں اور دیا تو شراور دو علم اسباب اللہ پر بات کر فتم اللہ والا قلوب والا سن والا اخبار غشاوا کہ کافر وبارہ کے سرگرد ہوئے اور دلتے قدی زمن کی ذکر کو کہ اختیار دا اللہ رب العالمین سخیر دو تو وجی دیو کنی دی نا یو ختم شو نا اصل مقصودی سبق درم نمبر باندے یہ اسم آیاتنا او بدو ربکم ادا دا طول پیغمبران سبقو دا طول امتیان سبقو طول تو زود پیشے ہوئے اگر دا پارے طریقہ دا بیان عقلی دے لیلنو خودل دو طرفوں بانے انزل لن خلقتم والذین من قبلكم لعلكم تتقون جعل لكم الارض فراشا السماء بناء انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم نتیجہ ذکر کلا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون یہ صفت کی یو کار کے خدائی اللہ سر سوک مشرق ہوئے لا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قرآن عظیم اور پیغمبر بانی تیرا جورو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. یہ مضمون دا شانتا جور کے وضو شہداءکم ماندش دلیلون راوڑا اقبل خبرہ کے ثابتہ کئی دلیلون کو نشتے گئے تو بے فائدی آرم دی وہ انسان مرد کی پیدا دے اور تو انسان ارادہ و مراد مرد کی پیدا دے ندا خبر را شروع کر انسان مرد کی پیدا دے انسان بے اقبل اختیار خاون دی جسا کاغذ صحیح ہوئی ناغب صحیح اور جسا خطا ہوئی ناغب خطائی وہی رسورہ جس انسانیت پہ اختیار بانے کانٹرول رہا ہوئی مجھے تو تیار نہیں ہوں گا اس وقت فلسفہ دا سو بندہ ذات دے خود مختار دے لگر خپل ارادہ دا کاغذ جائز تعلق کیا سر ساتھی شریعت پہ نظر آؤ کہ ناجائز بانے قانون رسو دے شریعت رسو دے اب بندہ خپل اختیار بانے آزاد دے در تیری دہریت لا قانونیت جی عام پرچار اور عام جمعیت دے جوڑ لے چاہے جنو کی یونیورسٹیاں کی دعوت و ضرورت سائنسی اور فلسفی طریقہ والے ہمارے تک پختو ہوئے نو پدی بنیاد بانی او بدو ربکم کو کتاب دا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مکوائی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا او گو روی دا اسمانیات ذکر اندے کرے دا اسمان از مکی نیم کے دے سزائی کی ترونو پی کتے نیشتے دے خسریا منجون کوا اللہ یوم انا منجون کوا دا ملا تخبر اگا و سندق زلطی و دے علاقہ کے بڑا جنیسی یری تعبیرون مختلف سی مراد ان دق شانتے جو بندہ ازاد دے اور چی خود مختار دے ازاد دے انکے دے چکو اکوی مراغ دے اگا قانون دے زکن انی تریری اصبای ازاد دے زنا ملو نکے کلب شاوت پرستی زیادہ سلح یہ قانونی سزا جنا رواج جنہی دا الگ سر رضا سی الگ دا جنہی سر رضا سی دا چاہتے ہیں اعتراض دے بس انتا شراب سکی تو عبس کی دا چاہتے ہیں اعتراض دے ندائی سے کہتا ہوں نگل چالوا کرے تو غول کل نجاو تے اعتراض دے غول خوراک کنی جی چاہتے ہیں دا پس ہم تو خوراکا سے غول کو کئی و دی خوراک چلائی چاہتے ہیں من دا ازاد دے کہاں تو غل کرو تو سوکر واقعی اندی کی سپا بنی گی چی دا اللہ خانہ دا آگا پل اکرون نو کرا نو کلاسی نو کبیا ہوا جی گی بیا بے اکرون نو گٹی ناکی تب ضرورت کی اخیسی اندی تا زاد ما در قدر آزاد او دا سانتا دمور نو پیدایشی لغل تو جرمنی کی ردی مستقل تنظیم دے دعوتی نو پوری دی تقریبا نحو لسو لاکو ترسی دل دی جنہ اللہ کے دوار اللہ غرص ہو گئی لغرص ہو گئی خالص دوز اسماء کی فضیبانی کو پردہ چھوڑے چھوڑے نور لغرص ہو گئی ازاد آزادی جائے ازاد دی ہوئی کی ویدے بربن پیدا ہوگا چاہی کتا سے زوری کیا ہوندہ ہوئی لی ہوئی نہیں ہوئی اصلا ہے وجہ لفاسی پیدا کی اخوران لکی صدی آمن دا شریف کی نظر مزدد او دا شانتا زمانی پر صفیت تولا سے دل او چی تمہوں میں آگا خورا دو صفحہ دیر آگا نمی بسے تو تختوا کی پر آگای نگر کی پاکیو سخا جات کے نمین کی تواخر خضا دو سخا نتکانی جی خنو نتا دی کی طرف ریزی کانا شریف ہے جیسی سچل لے پڑی جی و ضرورت پورا کول جی و دے ترے قرآن آچی کنا پیدا سی جان دے خاون نیسی بچی بے اول لگیا دلو یرنا موری مین دے اپا روڑے گانے دے زان خرطاو دا فلسفی ری کی بدلی جی را بدلی جی اس ماغا فلسفہ را روار او دو پیداوار ذرائی زیر جی پدی بنیاد بانیا قسم تشی ایرانی دی او چی پیداوار ذرائی کم سجا بدا کتے دوڑے راکوا چی سر اثر کیا رکھتا ریت ہو دیا تیاری نو پدی بنیاد باندی جو میں ذکر کلا ایستاہی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها اول دا پیغمبر مقام جو دا کتاب مقام پدی کی تخویز اشارات میں ذکر سے یرونی او خوشالی خبر دی سر اور سولا اپدی بانی دے بنی اسرائیل و تاریخ ذکر کرتا نہ قسم نظر بنی اسرائیلی تاریخ غٹی غٹی طریقی رواغ کی کلیات ادا غنہ ہو لاندی بے سمارا افراد دی جزیات کی حسابی نکی دیر اور رسولا دے دیتا نتبی دیتا مضمون ختم کا ہے اکسل و کم سلم کی قل ان کانت لکم الدار الاخرت عند اللہ خالصتا من دون الناس و دا خبر دا زمانی دی یہودیانو اور پیرنگیانو سراؤ اس کو یہودیان پیرنگیان دے سرا نہ جنت منی نہ دوزخ منی جنت ان دے خوشحالی دا دے دنیا اور جہنم دے دنیا پریشانی اور خطا اگر منی نے دیر بچے تھے کم بچے تھے جیسی چاہیے دا منی نہ بڑی بنیاد باندھی کوئی کچا سے مانائے گا نہ بیا راجے مرسوال کو ان مباحلہ چوری کو چوک بنا کے اللہ کے گھر کی تیار نہیں چھو نہ بڑی رانی دام مضمون ختم کو جن خبر شروع کی بابیر پور بیانو لا الہ الا اللہ جن خبر دا کلمہ طیبہ کی محمد الرسول اللہ دے دن پور تک محمد الرسول اللہ بیان شروع کی علیہ الصلاۃ والسلام خدا سلو رہا ہے نمک کی سر چل کر داد مختری مضمون ختم دے انتہا دا اور درستری مضمون سے کم شروع کی رسول علیہ السلام بیان آگے پارا تمہید دے لگا دے کہ نہ تجھے صلاح کی نہ تمہید کی دے دی داد آگے سری جگہ آگے تلاش میں کوئی جبریل یہ کہ رجون اور ایک اور جبریل زمون دشمن دے تالا وائی جبریل رہو گے اصل مسئلہ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم دا پیغمبر بیان دو شاتو غردو دو شاتو غردو لاسبابی سو اگر اعتراضونو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام بانی یہ اعتراض داو جبریل عدونا من الملائکہ امام احمد مسند اول جل 359 مخبانی 459 اول جل کی نقل کی قالت الیہودو انہو عدونا یہودیان نے تالا سبق جبریل رہو گی کہنا ہوئی ہو جبریل کو زمون دشمنو نمون بے سنگو مطلب دا جبریل عادل نگے راویل عادل ضروری دے نیکوالے آغا کو ظلم کر لے گیا تے کر لے فدی تیم منی پچائے زمتال اللہ پچائے چرہ وقت اللہ پچائے غرون جنگول لی پچائے حوار لزو اللہ دا خود فتح چرا عذابون دا اللہ دا طرفا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی تھی اوجا موافقہ دا عقل جبریل و ہراوڑا علیہ السلام میں چھل کو نہ مگر نہ غبو کیوں خپاو نہ اللہ دا غد پارا کہ تے خپا کرے مری نہ اور سے دا غرو نہ جو جان دا اور سے کرکٹ رو باسا اور سے بعد باران کراوا لو دا اور سے چلا گنا کراوا دا اگر گنا دا پیار لا دا تذکری نہ ہوا ہے کہ ماضی نے دے اجباری نے اندر دے اجبار رسول اللہ میں گو منو نتا سے کہ موسیٰ علیہ السلام یا راوڑ دے نارا خو مانائی عیسیٰ علیہ السلام راوڑ دے پیرنگانو نتا سے خو مانائی نوچے دل راوڑ دے نارا سنہ مانے اوز بھی اجبار رہے اوز دے اعتماد قابل میں دے جرح ہم سوروک رہے میں جبریل علیہ السلام کا جراز سالو رہا ہے کیوں کی دمک کی مضمون ختم کی او بدو ربکم جبریل راوڑ دے علیہ روس تو پیغمبر مقام جبریل جوڑ کے اگر پہ امر دا اللہ بانے نوہی اللہ راوڑی وار جبریل راگلے علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام نے غیب کی نہیں ہو زور پہ اکر ریکرا وائی ایزی لسکن کے نیم نسو ہم بیائی وائی سو ہم بیائی وائی نسو ہم نسو ہم اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ان ذاتنا فرجع بها يرجف فؤاده پیغمبر علیہ السلام دغنی دغه پیدا دا کلمات طیبات کراول نروت نو پدی بنیا دانی در رسالت دا شروع کئ زم عنوان جو مسئلہ محمد رسول اللہ او داغه دانی کہ چرزن یہود اول جبریل جواب ذکر کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بانی اعتراض فاللہ اعتراض دے نوچی جبریل بانی اعتراض کئے مکافر کی جی تو فرشتے اعتراضونہ کئے مکافر کی جی نمتوئے یو جواب یو خبرہ دیم خبرہ نبی علیہ السلام تیوی تو یہ پیغمبر ما اتو خلو تذکرو کی دو سلیمان دو خیر ذکر کئے سلیمان علیہ السلام بارکی ذکر دو خیر کئے داود و سلیمان علیہ السلام یہود متہم کری تو متنے تلا بول تیران جان پس ہو کو یہود کیوں ادا پیغمبر پیغمبران نہیں ما کان سلیمان الا ساحرا سلیمان کو جادو گو جادی کر اور تو اگر پیغمبر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام گورو زم رکھ دے یہ پر دیوا اس کو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سلیمان علیہ السلام کو دارے رد کرے گئے ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر قال کتبے جادو کو جادو چل رہا ہوتا سلیمان نے اس کو مت لگائے فرانکیو لگا کر درو سے جوڑے ہوئے درو ہوئے ما کفر الولی درد اللہ تو اس کو کفر نہ دیکھے ولینا رہا منتے چلو کو تدریہ وقت بزرگان دے دین کے بزرگان دی تبریئے اوکا اسماعیل شہید سید احمد شہید رحمہم اللہ فدی علاقہ بے انتہا بدنام ہو خلق و تو مسلمان نہیں بچاثر و نوبر تا گنل واجی تکے دا سے ہو کہ دین جو نوبر تا دین جو نا ناغو تے وابیان دے خلق و تین نفرت کاؤ کیا بولا زینور کاؤ دے دی علاقے نا کہ پر کم باندے یو لوی مجاہد لوی عالم اولو خدائی انسان محمد اکبر رحمہ اللہ جہاد کرو جو پنچار میں شروع شو جو صحابے نے فوج تشکیل کرو پنچار مر کرو دار دین شروع شو تر دیرے پر جہاد کرو اور کہا فرسل دا علاقے مصر نواب و حاکم جمعاؤ اور اگر گرمے کے جو سمی میں صحابے میں راتا کہتا غرد جمعاتا حال تکی وہ سدو پر گرمے کے اچھی گرمی میں ختم نظروں اگر وہ زیادتا نو پدی علاقہ دا حکومتو نائب الحکومت دا علاقی زموار دا غا نائب دے پورے غر سر بانے سے دے دیوانا آغا دیتا دیوان سنگو آغا ناغا دیتا اسم دیوانا سر ہوئے دیوانا قلا قلا جوڑا کرے اور زبردست قلا اور فوجینو بو سر ہوئے نو پدی دا نپور تا پر کلا سکور دا غا گلان دی حاکمان ہو اور دا علاقہ با دکان تو کل حکومت تے دو پوری ہمو اور آ پوری ہمو اسی ماغا سار سے او بوتان پکی تشتے نہ لس کالا مخی تاکو سر مخامت سر کل سیدان علاقہ دی علاقہ چی مخیم سار قدیمہ والا جردی دلی زہین خودلی چی دا زہین مگل لٹو سیدان اجازن آور پئی دیا چلیان دیا نسو نتاکو خان پکی تشریف شو کسان رالا رس زیولت او تینزو کشپت بوتانی کراو وقتا اگر تاکوت تھا کہ تاکوت میں جی کری تھا پہلا اور جی کری میں پتہ تلا رہا کہ خور تھا کہ خور کو پتولا تو اپنے خرس کو بہ جاپان میں خلق رہا ہے خبر کو اور چہرے ہوئی ہے سجیر تو اپنے اب پارگون روپے اگر آگا سلے رہا یہ دل تنور دی کوشش سرو کنی تنور دی مگلے تو اصلا لبل پاتے رہے سرے رہا ہوئے رہے او خدا پاتے رہے کہ خدا بچے اور چیسی سرے پاتے رہے رگل اٹھو کمیا پدے کی چیو آمد کیا خود کو اگر جنہ پیدن ہو شرعی قانون بانی مجاہدین کو میں کی تقسیم کو وہ یو یو کڑا یو یو قوم پہ یو یو زیرا جدا جدا نکل تقسیم ہی نکل تو سن پور علاقہ یو زین پور تر بل گئے پور مارا ٹولا رقم خیر خاورا تھا کہ تنور قومون سے کو دو کی نولی گی سیدان جی ناغون دو کی نولی گی کہ تاسو پہ جیزیا بیائی اجباریانی مجھول بکو مجھول جی کہ بانگونا سریت نام سلام مجھا پور تبو پاکن کیا خون خیل سکے سکورون سکے رپورٹ پہ کلاس کے روح درے چھوڑ دارا کے دا شانتا پہ داریر کے تانگیر کی لوئے کرے گئے خم معتبر خرق دے علاقہ کی معتبر دے دا خل اللہ ذریم نے پنور بانیم تقسیم کرے گا مجاہد جہادو کو نپدی ہو جاؤ پدی طرف بانگرا لے کہ دا جہادی علاقہ دے کے ہمکہ سوچ سنو یہ پیلیو ہر جائے کے خلق و قدر قیمت کرے گئے عزت خاطر ہو لکھ رہے گئے بلتے نیاس و دریل عزیات وقت لیے یہ لام دے کے لئے وہ معاسکر ہو اور فوجی سیننگ دے کے لئے دا مجاہدین دار زرو اثار راون هننا اثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار رستو گورے ملا تمہارے پاس کم وقت را گری اے منگا چلو چلو نیو سو کال میں را گری بل تمہیں رقم وقت مسلمان یعنی یہ زمری میں خطا ہوا اے سو میں زیاد نہ زیاد دس پگ سو کال مسلمان آنگے سر اور میں سے تمیر سعید کا خطیب دے رہا والا کے میں تو زیاد نہ زیاد دس پگ سو کال نہ کرا گلے سائن کرا گلے اگر میں تو تاریخ ہو کہ دس شانتا حالات ہی رہ سکتا ہے اے شیخ سے تو صحیح ہوئی تو میں خود صحیح ہوئی کتاب کا غور تو خود بار رہا ہوتے تو خود تو نہیں تو چرچ میں رہا ہوتے اور خون خیر کہ تم ڈرا اولاد پور چلے گا وہ وٹ علاقہ اللہ چلے علاقہ دس کی کہ مجاہدین بدنام کی وہ ادا وادیان جی وادی میں ہے کہ نہ چار طور پر متو میں بدنام کری وادیان جی نچا بتا مسلمان نے ہمارا درس کے تقرر کے بیان کے عموماً دا مسلح دا تاریخ میں خود دے لاتے دار الم کو چسا شیخ الاسلام ابن تیمیہ سو کو ابن قیم سو کو دادوڑ بھی ابن کثیر استاذان جی ابن کثیر نہ پلار جو کہ پسر گر روئے آسمان تک جو لگے اور شیخ الاسلام کے داغا استاد دے تو استاد استاد دے اگر نہ مانے اگر تو دیجی نہ ہوئے دا خلق کو بدنامہ کری ہوا بھی تو بانی ہوا بھی آن جی اور بیا دا خبر دیر وقت پورے کا جی دلا شروع شروع سے جمع وقت بات بھی پس پر پانی ہوا بھی دے اور چارے چاہنے سے وہ فتح و مولیان بھی ہوا بھی دے ماں نے مسلم دقا کھوڑے گی پکیتا نو دے جی ہم پدے بنیاد بانی جی کر کے ماں کفر سلیمان رحمان کو فرمے کرے لیکن شیطانوں کا ہو تاس کے تو آدھی ہوئے دغو آدھی نہ ہو اد قرآن والا آدھی ہو اور وہ تاس کے تو آدھی ہوئے مغب چاہتا شیطان ازار لے گوڑائی پتہ ہو لوگ ہوئے کنا کل یہ جی کر کے قرآن دے مثال پتہ ہو بانے قام عبداللہ دے فائل مثال ہوئے نصول دنیا کی جو عبداللہ فائل لے یہ عبداللہ پدے بانے بل عدو اللہ راولا ہوں گا پہ زیر زور پیخے لے جی داغا فضے بانے بر تو پرا والا را شد را والا ہم بکے جے بیرے کی زوال لن را والا ہم بکے خیرے کی دا پہ اعتبار بس عورت بانے یہ تن ذکر ہوتی تھی جیتا نو پدی بنیاد باندے قرآن ذکر سا مارکا برا سلیمان برا اپ دا سلیمان علیہ السلام چکا ہے کم طور تو مکنون اللہ بول جوہ مخبرہ اور داغے جواب نو تی تذکرہ کئی نو جواب را رہے آوزوی تذکرہ کوم وضو دو پیغمبر سلیمان تذکرہ کن تاس کی کمزورتو ہے پیغمبرو شیطان نو درو ہوا یعنی زنا کری دی نو خوزی کور کی پرلی ساتل لی نو نوز دو بیم آرہا ہوئی درم خبرہ درم خبرہ ما ہم جلال الملکین جباب جلال حاروت و معروت نبی علیہ السلام تو سنو ملکو حسمت بیانے تاکی ہوئی او پاس ملکو سی حاروت و معروت و حاروط معروط جو جنا کری شراب اس کری بت پہ سجدہ کر لا اور بیا جنائیں کری اچھی جنائیں کری اور جنے پہ اس میں اعظم خود لے نہ آگے آگا اس میں اعظم اور اس میں اللہ رس مامین تو خود تو سر تستو رہ دے زہرا اور او دوارے کسی اور فرشتے سے شوری اے فرشتے دوارے دے جی نلوانی جی پہ کن دے کے جانی بابل کی مگر باطل پورا علاقہ بین الاقوامی کے قوبانے دسے چان کا ادا سے سل لکدر سر گران جو اور پاگے کہ اچھا حاروط معروط جانا ہوں دو اے حاروط معروط کیا ہو بچے درو کسے جو ہو کہ اس طرح تم کو لکوار ہوئی کرے اچھی تابو نے کنڈا کلو نو گسی کم مچاوے ہیں تو فرشتو حکمت بیانا ہم حاروط معروط کے فرشتین و پاک لمنی ما کفرشو ما انجلال الملکین جزابلہ حاروط و معروط فرشتو تو جادو نو را غلے ایدو با جادو کو تو جادو نو منا کش آتا دا ہو برات بانے نا ہو جادو کرے رے امتی نو گناہ شہ رے تو فرشتی زنی علمان ہوئی حاروط معروط دو بدماشان بادشاہ و زیر بدماشان اہو بدماشی کولا نا ہو بدماشی کولا نو کرے رکھنا فرشتو خون نو کرے وما ان جلال الملکائن ببابل حاروط و معروط نور علی گریشی دو بادشاہان بان بابل کسی حاروط و معروط در زن علماء قول لے تفسیر کرو انشاءاللہ تفسیر لکم مدرین اعتراض ادا کے جوابی بکر سو سلغن اعتراض نبی علیہ السلام بانی پیغمبر آئیت مسئلہ دو توحید کی بیانائی مچکن کلمات دستر کی داگے خوبا خامخواہ حقیقت ہے رب بیٹائی خلق بکوئی حکم کلمی کی مشتبہ دی یعنی خطا مطلب کی نمغز تیسی صحیح کی نمغز تیسی مدعی تفسیر کل پکار دی بلکہ پاول اول فکر منتول پکار دی مریض تا حکیم پال خی نپال کے توئی کہ دروج نبزان بلکل ساتھی دا لکا ظاہر کی مدیاد احتیاط کا پارا توئی کوئی دا خبرہ پکے صدا گورے مدیاد روڑے مخواہ یا غنم روڑے مخواہ یا باجرہ اخرا یا دا کس مجھے مخواہ غنم روڑے مخواہ دا غنم روڑے جا ممرا ناروا نہیں دا غط آگا دوائی کی دا پریز تا جور اغدا سی ناروا نہیں اور ایک غنم تاڑم سی مزا سی نے چرو رو گیا دروج تاڑم سی ندیو تا یو بیج مخت تو میں کہ بلا جاتا ہوا رہی آغا دیوال تا نزیتی جن دلتا تا بلا جاتا ہوا رہی جاپا ہوا رہی کہ دیل اللہ نکی ہے کہ دیل اللہ نکی ہے کہ خود نشید دینا دیتا وی احتیاطی تدبیر نکو قول بکارا نکدی مانا بانی یا سرائل یا غاز تنیتا شیا غاز او دیا غاز قی مانا شیر الغاز هو اللہ اغسنا یا من هو الغاز زنون کی ریاض مصیبت کے رہو رہا تھا ایسے ریاض پر اپیزن کیا اللہ وہ غوث خل قبل چاہتوں دیلی نکہ سید آوئی احسنی یا غوث نو من ہے کہ سنو پاول ہو چکے مسئلہ توحید یہ لیتی جی تو سبق پاول کے من کا دیکھ کی موہ لا تقولو رائنا دے بیٹے کی موہ ہے سکاتن جو یہ سئی نو تو خود آئی احسنی ما کراو رہا تھا یا غوث نستانیت دے اللہ ہما کی دیت کے واسر اللہ ہوتا وہ بلکو کی یوری ناغبوئی چیزے جو غوث العظم پہ دیا گئی ناغبوئی نبس مطلب اخلی اور سباب دبانی دیا تورم لگئی احتیاط کا نمبزہ مکو آغاکار کہ داگی نروس تو صبح پیدا کی گی شک پیدا کی گی اب اعتراض دیتی جوری گی من سکنا پر اس تو بارہ کے دیو قوم بارہ کے دارے لشیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آداب کے دعوے کی آواز کئی محمد موایا صلی اللہ علیہ وسلم ملے نا آواز نکا لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء عبادکم بعضا پیغمبر کا آواز معلم کا آواز تو جن کی کا آواز مگن پشانت کور کا آواز یوگلتا آواز کے دروائے نچے ہو باسی اور دو آواز کی نزدی اور مجھے دیر میں خبر ہو کے بہتار ہونے کی نزدی اور کا آواز کا ادب کا خبر کا وقت کے دا آواز کو ایک بڑی ابھی ضرورت رہنے کی دایا خبر ہم سکا تو پس سب ان خبری مجھے تجیزی تیرہ دا کا پوزو کما دا کا پوزو کما دا وکم نو دا خبر فکر کی تیرے بیان وقت کی ہر شخص صبح کی بھی مخل رات لان بیان کا مکمل غور کیے گا اب ختمی یا درس کے بختمی کارے کے ختم نہیں نظام سر لکھے لکھے گا ندا بئی نصبا کے بختم سی بل کے بختم سی کہ درس و قرآن ختمی ہی نصبے و پولی ختم سی یہ اور بپا کے نہیں وہ کبھی اور نو ختم سے اپا کے نرسی اور کبھی تک ہو سکتا وہ خبر بپا کے کیا نتا صبح پین کیلا نظر و دہانے میں جو کھولنا منگا گا جو آپ کو سفر ابھی ہوئی جا رہے نا تلفون دادا ان شاء اللہ بکش بھائی الحمد للہ کرو سفر ہوگا کہ سال سر اعتراض بھی کی پھر اعتراض میں جمع ہوتی جواب ہونے سے رکھ یقین باندھے یو آخر یو یو کبھی یو کبھی یو کبھی یو کبھی یا یو پاتی نہیں سی یا یو اور بپائی سے آگے تپو سکتی آخر زم دم پاس سنا خیر کرا کافی زم دم پاس سنا بس جلد ہو بنی جوری لیکن یہ دیدی ہے یو تکیو کی تپو سکتا ہوں میں چیارا چیزی والتا ہوں بل شیطان تاکھو لے چکا کرے لے کاتا کرے پاس سکتا ہوں آگا تپو سکتا ہوں دادا درگ رب بجوری اور خبر وہی جو تنی کی تو وہ چیرے خبر ہو رہا ہے دی مانا بائی ذکر کی لا تقولو رائنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوی بیان کا کہے نظرم خیالو کا پکے مطلب تو رفعی خبر امر کے دے سر تو نر سلم عداد کا زیوہ بلکل بابیان بلکل بابیان تیر کسی نے خبر نو نکی نو خبر نو رفعی نو پیدا نو نکر تپوس کولی ضرورت را دی نو دا خبر دو کر رائنا زمین لکیارو ساتا دا کلمہ ہو پزیوہ لہ یہودیان بمرا اپنے جاسوسان بمرا تسیح ایدی یا بمرا اپنے ناغو با خبر نوان مطلب آگا بے صحیح نبے خبر آگا وانولا مچروان نبے کان جرس بے شوراو کورا برنامی بے کورا بے مکیس اور مناسب آداب کی ذکر کر راہ نہ موائے اور خام خا خبر کروائے ونظرنا بقول انظرنا راہ نہ کی رعایت کے اور رعایت میں سبق عمرا جی اور رعایت پرست پرست عمرا جی نو مطلب بدائشی رکھے کہ اللہ رعایت کئی خیال کی جو مخلوق ساتھ نے کئی نو پیغمبر ان کو لے گی اور قدم سے کو لوں تو رحمان کرے گا یہ خبر جن دے اعتراف ہو کہ اللہ نے نہ منی ساتھ نے حق اللہ نے ہوا جی نہ منی زان فرون سے بھی کہی اپنی رتا سے لا الہ الا اللہ اللہ تو تقبل ان کو بس یہ اعتراف نو سکون ان سے انشاءاللہ ہوں گا میں یہ دام ہوا ہے ہمیں نہیں کہا دا خبر وہاں کہہ رہا ہے نا خبروں ہوئے پاکستان کا زورنا نظر دفتر کو شیرے وہ بل چلی کی یہ منتل فکر ہوتا خیال ہوتا ادا جو اسما ہو تپو سبق تپو سر ضرورت رہنے کی تو خبر سبق کیا جائے واور غور سرا تو سوچ سرا خبر بجے تو اڑ گئی کسی غور خوش سر نہ ہوئی تو خبر بس لے تو اڑ گئی آداب خود جواب میں سے ہوئی فکر بھی میں نے کئی ایجا ہوا ہے رائے نہ ہوا اور سو میں نے کئی ایجا ہوا ہے ان زور نہ ہوا ہے لیکن صحیح سے ہوئے حضرت جو حضور نہ رہے حضور حاضر حضور تو پلان کی تو حضرت مانا تھا حاضر اور سنی حاضر مو ہے جا سکے کیا نام سب سکے تمہارے کھلے نہ ہوئے جا سکے کیا تھا عالم بزرگ مغلم رحمۃ اللہ علیہ وسلم ملتا بزن حضرت میں رہنا میں روا نہیں دی خدا خبر ادب کیا کہنا چکلو بتا کے جو لینا دیکھے کہ پہلے کیا دیکھتے سدا کی فتح مطلب کی گئی ون زورنا وسم غد رہے خبر کہ تپوزا جتنے دی گئی نو آداب ہی وہ خود جواب کو سدیو مکو جزام کا بخدا سب دائی ادار کو خود مدری گی نو میں نے کلا ان لا سے ملا پگل سیزن اعتراض بدیر قانون گاؤ نبی علیہ السلام تو سلام بے حکم بیان کر اول سبق ہو نرست وغیات سے وقت آغا حکم یا بالکل یا پس طریقہ باندھی بدل ہو دیتا ہوئی نسخ نسخ مانا روانول ختمول ناغا حکم بے بالکل بدل ہو یا با پاگے کی فرق را گئے لربر برا گئے نو نسخ ہے اعتراض شروع کر دکے وہ بد علیتی ان بدو باجی بدن گے وی اللہ را تو اندہ اللہ نے یہ رکھی گی کرونا بل رہے صدا سے یہ لی نمی صدا سے تو وقت کی دو منزلوں کول دو رکاتا کول دو منزلوں نجائی تین دکھ لنا حرکات سنے زیاد کرو اگر دالا کی بخبر ہے کہ بار کوئی دن بیاد وقت و خیر دے پسا پر باندی ہوئی فنا اولائی نسو کول پناس پہ کوا دا خطول دا اللہ کے طرف نا مہربانی آسانی ہوا عود اعتراض دے جو کو ما ننسخ من آیت او ننسیہ ناکی بخیر منا اسم دا اعتراض تھی تاکہ وہ پخواہ دیتی ہے وہاں پخواہ دیتا نا دا پخواہ وقلا ہو اس کو دو اس وقت دے اس دو اس کو مناسب قبری دی لیکن دا اعتراض در عام عغیبی دی آگا سر با جوار و سر جیر و سرات و بنی رضی اللہ خوفی وہ نو ملیان دے ان جو اس کو لاب تو نو بس دا یو عرب دے گلے ہیں وہ جا نو ملیان او ترو سے پورے دوم لگے ترو سے پورے دن جو اس نم پچے کنو منگا بسے جن ملاتے اور اس کو رسے کہ ان جو اس بانے ان جو اس آرم دے نو دا کل مریضان جی میں غور اگر سپرو بولے ہو جی نور پا کسی پسی دے کسی نہیں نو بیاولا مریض لائشی میں غور اس کانا دا گوتا غصول ہوئی اس میں قمع کری تھی اتراز کری تھی کہ لکل آدم ہوئے اگر سپرو بولے ہو رکھے دا زمان دا گوتا غصول غصول فسر سر رکھے تا دیا ہم نتوئی وقت را اور سری سرا دا زیر سرا مناسب خبر کی گی کنا وقت رکھی جی غرما خطیب تریوٹیب کی مجھ مکاو نورا سکار کا اس دقا مقل نہیں چاہا ہے وہ امول کی دمرا سواب دے دمرا سواب دنے دے تختے ہوئی سایا اور دے وقت مکاو دے وقت مکاو اسی مزا اللہ لکم نور خواہ خبر ہے جاتے وہ نور تنکم دفع اللہ لکم در ہے جناس ہوئی یا دا سی وقت جماعت پر انہ ہو جی نو دورا کہتا دا عدد جماعت تحییت المسجدوں کا سواب دے سکیتا اس امامتی ادری جی اللہ اکبر وے لے کی یا شکن من پاتے دے اور پاگے کے سر تحییت المسجد سے تو پو خیاری ہوئے دے کے دماؤ کا مانگوں روز دے کے دماؤ کا میرے گا اعتراض کی گور تحییت المسجد سر درہ وطے رن نوتو نہیں ابھی میں تے دماؤ کو اندماؤ دے تو دکھان کے فرض نہ پاتے کی جی کنا اگر ضروری ہے پاگے کے سر کے دل ضروری نظری حکم نے زنی وقت زنی رے بے زنی اشخاص پر متعلق ہے بوڑھا دے کمزور رے زمانہ دا جہاد لا قتال لنی شکلے حکومت بان قتال سورو دے جہاد سورو دے مچنی شکلے ہم دو بڑی چلتے اگر تو آزاد داری چنگون ہو کے نفون ہو کے تلاوتون ہو کے اللہ کا او جاری جاری ہو کے اللہ مجاہدین کامیاب تھا اللہ نے سات مجاہدین کامیاب کا تھا باجوڑ کامیاب تھا اللہ دور لیکن سو کامیاب تھا اللہ مقابل ذلیل کا رسوائی تھا نو ہوتا نہ ہوا کہ ادا ہوگا بے قول ایسی تو پس نیچی اس کے جاتے نیچی اس کے داؤ کا یا میں ہاتھ تک لے سی تو نور کا نہیں سکو لے میں مجاہد لگو جاگیر رکھا تھا ابھی تو چل سنے ایک دا یا تو سی گرا اور نہیں سکو تو نور ایک دا نہ چارو کا بیس طرح کمان کم نہ کم گوڑے ہو رہا ہے گول نہ چار سو لے میں دا کچھ پوچھ نہیں سی رہا کہ کیا لگا ہوں تو یہ تو توفہ کو لگے تو پھر تو روڑے رہا داغا بھائی روڑے چار جاتے پھر وہ دن توفہ چار کر دے پھر پر چار دے پھر بنیاد باندھے دا فرق راجی ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الله ذي قال سبحانه قرآن وسؤالا اختيار ذي قال الله من فكرة لا مسئل ذكر كا جواب ذكر كا نسخ فحكمت ذي فهدد بك خير ذي بك نستجم اعتراض اشتجم صدا اتخذ الله ولدا سبحانه آيات يصل اشتجم كي تارسم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه الله بچی وہی دا اللہ دا اللہ پیدا کری دولے بطا ورکے دا نیکان جی نو تو پلانکے مولا کوئی سانتا نیک انا او تو پلانکے دا بجی کوئی سانتا نیک نو ابو یو فنمو کوئی سانتا نی نو دا طرف دیکھ انا دکھا سے طرف اللہ کرے نو چالے برخا ورکے دا غیر ورکے دا چالے لگا ورکے اللہ چالے جی جیس کیا ورکے چالے جی روح ورکے دا چالے دا باران ورکے چالے دا بلتو دا برخ اللہ یسیری تقسیم کی اہم یقسمون رحمت ربکم رب میرا بھانے بدو یسی مانی بھی انہوں دو یسی ایدہ پلان کی طرح پلان کی طرح اتخذ اللہ وردن سبحانہ اللہ عزوری جواب دارے نانا دسنے را تنزو ترقو من جواب دیکھر کے اللہ جی تول دلا الہ اللہ الہ الا اللہ جبریل دگنہون پاس مسئلہ دارا لا الہ الا اللہ ادعو ربکم اعبدوا الله يا ايها الناس اعبدوا ربكم درب عبادت کوئی جبریل باندې کړهونو مو کوي فرشتہ دا الله حکم راوړی دی ګناہوں نه پاجی دا څنګه سليمان باندې کړهونو مو کوي الله پیغمبر ما ته پر سليمان اروت ماروت فرشتہ جنا نه کړي درو غني دی دی بچاری نه کوي اعبدوا ربكم درب مرای دې طریقه باندې ما من سخنایت او دنسیانات بخیر منا اللہ قانون دی چالے گا لاکھ وصول عمر کے چاہتے تو سکے رہے وہ اترے گا نو فرق دے دکھے دکھا رہا دو غلام یم جی سزا دو زیناو اور دا ازداد اور دا ازداد جی سزا دو زیناو برابر دا نو برابر کنا اگو تا اسباب دا منی مشتے کم دی او ازاد تا اسباب دا منی شتے او اسباب دا زم دا قابو کولے سے خضا ہوکا سیوانی کی جدوہ ہوکا دے ہوکا سلو ہوکا رکھے او بے جائے نظر ملگا نارا سر غلام تو خود اجازے نہیں سکھانا بے دمالک دے اجازے نہ خود نہیں سکھو لے یون دے دمالک دے اجازے نہ میرے نہیں سکھو لے نو تا اس دا صلح برابر دا او سزا کی کمیل دے کرے کہ اسباب دے عیسیان تا دیر بھی اور رکاوتن ہوتا کم نو سزا داری تا مناسب بانی کم دا لارا کسے پروتے سے او چک کو کرابے سے بیر روپائی او چکے کو او غلے سے اعلانی نکو او سخت ادا سے نو سزا ہو لگا کنا اللہ رسول رسی اللہ رسول لیشی بولی آل تا رکوات نا جدا کا او کدا روپی دو پردیو کورنا دو سندقنا دو جیب نے ہوا کی او سر اللہ رسول لیشی سزا اللہ بات کیا غصون دی کیو سخی اللہ رسول ہم رسول لی دو سزا دولا سرے بلے باندے ہو ارتاو سو دلان دے بل مردو دے مرسو یا بل نسو دلان دے بل مردو نزل اکسا شیخ دے اکسا کی او بیشتیا رہتا کیا رہتا حکم ختم اور تاریخ کی سزا دی ابھی تیرے قوانی مت تخذ اللہ میں ولد اللہ بچوئے نہ غیرین دین دے ملے ملے اولی ضرور ہوئے نہ روا وہ میں اتراز لولا وقال اللہین لا علمون لولا یکلمون اللہ او تاتینا آیا پیغمبر کا سزر ہوتے کیے تو گتا کرائے اغفے ہوئے اغفے منتوئے ضرور ہوئے پیغمبر میں وہ کہی نو اللہ ما تولی نو ایسا تولی نو بل تولی نو یوائی بکی ایتا ہوئے ایتا بازا خلق زمان حکم دے داؤں مانے ایتا بیا خلق زمان حکم دے مانے فکولو تولی نو ایداد باستا بیا جدید اندلو اللہ بیا جدید اندلو اگر سوائے مقرد رہے گا آگا گاؤں مانے بل ادا چی تخبلو ناز نیخ نفس نیستا ہے گیا امتحان نیستے اور اللہ چی تکیم دے امتحان اداز نیخ رپا رہے تھے نو غلط ہو ایتا سکنا لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا ولی اصرا اللہ خبر نکی یا ولی دلیل نرا لی جی تخبلا موجز نرا لی جی دا ذکر کل اوے اعتراضونا نو اتم او نہم اعتراض ستاری میں شروع کی سیقول سبحاؤ من الناس ما واللہم ان قبلتهم اللتی کانو علیہا قل للہ المشرق والمغرب یادی من یشاؤ الی صراط مستقیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ کے کعبۃ اللہ پہ نختو نچ کعبۃ اللہ پہ نختو نو پدی سی طرف بہت رہے دو کہ فلسطین دے نخی کراتا یعنی ملاو طرف تا بہت رہے دو او قطب طرف تا نخ راتا نو کعبہ بہم مخی تاو اسلام بہم مخی تاو دو ضرور پیغمبرانو دو پیر دو رونو تذکری دیدی دا دا پیغمبرانو قبلوا بیت المقدس دا انبیاءو قبلوا دا سیدہ دا انبیاءو علیہ السلام قبلوا وقتی طور باندی بوا کعبت اللہ بوا طرف سنسو تمالون آگے تا بموز کاؤ وکی کل اگر بزن راگے عذاب براگے تکلیف براگے قومونو بتباسو مکعبو بیت المقدس آگے تا بنافول یا پیغمبران طول سواد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تقریباً دشام علاقہ کی ترسیل دی ای پختانو تو عمرہ گل دی نو پختانو پیغمبران دی علاقہ سنگی را گلی اب پختانو تا قومیت تا اعتبار بانی را گلی تو ناممکن ننگا و دیتا رسولو سنگی را گلی نو پا دی بنیاد باندی دا خبر کول کہ تابع بے فلسطین تا بختی ہے تابع کرے خودلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمولو بیت المقدس سے بیم مخراوات اوز بیت المقدس زمانگنا خطب تا ندی مکہ معظمہ زمانگا کم طرف تا دا غرب تا دا کنا عین غرب تا ندا غرب ملاوی غرب تا دا ہمین دیدی طریقہ بانی اموز چیزی چی دی طرف تا مخی تقریبا اتیا یا لس اتیا فوتا دی خواہ تا مخی مطابی تا موز دیدی چیزی دغیر عین غرب تا دی طرف تا مخی پہلی طرف ادری کی نتیجی بالکل بے سمت تمر کی نبی علاقوں نے بالکل ملاو تمر کی بالکل مرخات تمر کی نمی کیجی جانو کعبہ پاتے شہرہ قرآن دے کعبی نہیں ہے قرآن دے جہت کے لیے ولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب لیس البرال تولو وجوہکم ولیکن البر من آمن باللہ تو صدا کہنے لیے کیجی طرف تمر کا نو کعبی مسئلہ مسئلہ تکرلا کہ تو مکہ معظمہ کی پختول مرکی چھوئے نو فلسطین کا دی مختاو اور چھو دل ترارے اس وقت دی مختاو بیا دی غطرے ہو قبلے کا دی مختاو ندیل کرات جواب قرآن سلور کے دقو بانی اور مفصل جی کرتی اول جواب دیتا در رکھنے چلے سیقول السفا وائی بنا پوہان دا نا پوری سن خبر میں نہیں کنا اچھو بول ان دا خبر بکی ما واللہم ان قبلتہم اللتی کانو علیہا قل للہ المشرق والمغرب یهدی من یشاؤ الی صراط مستقیم طرفون دید اللہ کہ پر کم طرف آتا ہوئی اگر طرف تو مخوم طرفون دا اللہ دی جہتون دا اللہ دی مسئلہ کہ پر کم طرف تو زمان مخدر دید اگر طرف تو گردن اگر با گئے کہ انجوز طرف تو مخکم آگیتا و مخکم کہ سوشلیزم کمیونیزم تو مخکم آگیتا و مخکم کہ شرکت و مساویت تو مخکم آگر بیان کن آگر با مساویت تو مخکم آگر بیان کہ دیکھ لا فائدہ دا نقصان دے دا نقصان دے دا نقصان دے فائدہ پولیسی صاحب دا نقصان دے دے دا وقتی ضرورت تے دا جنازی ضرورت سنے دا جنازی مسئلہ بکائے کنا اس تا دا فرض مسئلہ کیا دا مازیگر دیوان توب دے کنا دا زکاة تا مسئلہ ضرورت تے دروجی اخر دے خلق پر سر صاحب ان کو کہے کہ داس بور کا داس اور جس حق دار لے ورتے نو بدی ضرورت ہے کہا اس سے پھر سارے حق میں کرے جو نکلے لے کر راگے پکا برگام کے ہنسے حق میں کرے شروع کی جس بات نے تو کرے داس کو کر دیا ہوا جس بلان کے ہو داس کو پلی کی دا بلان دے اب تلا سے جس بچا کے دا صفائی دے دینا دا کو کہ سو جی نو کو تو دے فائدہ دا تو حق کرے کہ تعلیم کرے کہ تربیت کرے کہ التا مسئلہ ہوتا جے ہو گورا داغے مناسب وہ ووم بھی کم دے اور ڈب بھی دے کم دے رہے گی وہی کم دے اور ڈب کم دے تو باسی وہ لوگ دے کم دے ادے کم دے وہی نٹکئی نو صفا ہے تمک کے سے قول صفا وائی بنا پوان کروا مکوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسئلہ دو توا آر سے کی ہوئی میں چکل رہا مسئلہ ذکر کی اتن اعتراض میں نہ ہم صبح ذکر کی رجبہ خبر رہا پرو تو پورے پہ سال بھی اوز دلا بل سر شورو کلو بل خبر گروا رسلا ان صفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما بشك صفا مروة ريد بت پرستين من شيء ويدانا رواني اولا بيت وصبورا في پستل صفا مروة لذي امر دي الصحابان با عمرو كتلا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اجازہ کرے صفا مروہ لزائی کس اجازہ نہ ہوا بے حکم فجو بانی اجازہ ہو چلا سے اولا فمن حج جلدہ کا ہے تمہارا فلا جناح علیہ ان یتطوف بهما کیونکہ حج جلدہ بیت اللہ یا عمرہ کئی نیشے دارک پر بانی یوگر جی پر دعا بانی صفا مروہ بکعبی معظمینا نہ قطب دے اور نہ شرق دے دا قطب او دا مشرق تر منزا دی منزانی دا دو غنڈے دی دی دو غنڈو باندی بوتان پاتو سو وقتی اس تو زمانی تیرے دو سرا بوتان ختم شو اصاف و نائل ختم شو او سرا دا گنا آساری او خلقو بتعظیم کو لکو اسم خلقوی دا دسمان کی وری دا ناس کے زیرے دای دا چیلے زیرے اور دائی دا مانزے دے دے اور دائی غلط تعظیم کی تیر دا پارا دے منزو کا ضرورت کے دمکہ پارا دے دمو کا صبح دی دا پکیتا اوکہ مول پدے میں آتے کے جدیر دے بارے مول کھولو کے سواب زیاد کے پدے جاتا پنیزبت کاری جاتے جو درو دو باندے خطا کی بھی کنا یو سان پچھے دے داو پکینا صبحانے دے کے سزیاتی خیر فائدہ نہیں رہ گئی اور پاک دے دے یا جار آگا پی مول کرے تو مول کا نو دے طریقہ باندھے دا شروع نو صفا مروائی پدا کا معنی معظم کلو خلق بولا تو راتا ادھے صاف نائل شرب پکی تم چو وقتا نبی علیہ السلام اصحابان کا عمرو کی جازہ کرو صفا مروائی اللہ سے یو طرف تا منہ کئی دی قبرون تا دتلونا منہ کئی دی تا دی بت پرستینا ادھے تعظیم نا دی غیر ابل پر اللہ پختل شاگردان لیجی واجب دیں گے جواب ذکر کا حکمت سرا من شعائر اللہ من کئی ندو کفر دو زین ودو کفر دو قبرنا اجازہ ورکئی ندو اللہ بیاد جارو ندو اللہ دو معظماتو دا دسی اعتراض کے بے فائدے و بے حکمتا لکا چوس مسلمان بانی چوکو دی کہ قبر سن کے دعا کول اور قبر کو در جل مختول او تا نارواوی اپا خفر دی دیوار تا مختل دیوار تا دی مخلی او بیا پکی تا غواری بگسی غلط اعتراض لکہ چی بیت اللہ تا مخی اور بیت اللہ مخی اچھا پیر کے ثواب کے تعظیم ہی تائی نو در سان پہ سلکے صوفہ مروہ مانے کی کم تعظیم نے کی بل نو قرآن فرق و نیہو دے کہ اللہ وہی لی دین دی کہ اللہ مانے کہی دا یو سانو بری او تندہ کی گری جو زمزم ابو کے چکم خیر و برکت کے نارا دی سین ابو کے ہونی سے اگر بل ابو کی نہیں سے اگر زمزم کو ابو کی دی ما زمزم لما شر بلہو زمزم کہ پا کم نیت پا کم قصد ایرادت کلے سی اللہ رب العالمین آغا نسائی تا حاصلی دے طریقہ باندے قرآن فرق تے من تم خونہ کی ما و تا تا خونہ کی فرق کاؤ دے دینو فرق تے جنا دوارا من آروا کوا ادوارا جن کوا امو و فرق تاو گورا کی دے کہ تم را فرق دے دیو بلنا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت ايه تمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما بیت اللہ تعالیٰ سے حج یا عمرے کا فلا جنا حالے ہیں یہ توقع بھی ہما انتوار اجنی سے بھی کبھی زور باری چکر ہو لگئی حرج کی اس سے جائز دی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ضروری دی واجب دی یا سنت موقعہ دی توقع پہ کہتا ہوں کہ اور جو آپ پہلا گناہ آج کے لیے شکل کو گناہ کرنا چرا خود بت رسید اور صحابان ذہن کی مدہ خبر رات لڑا میں جواب یہ کر کر نہ ہم اعتراض ادا کے جواب وہ دینیا کی ضروری خبری کی آداب اور جواب سب ہو اور تو اد اللہ مثال لگا رہے ہیں آیت یہ اصل یہ نہیں کی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون فاولئک هم الخاسرون الذین آتیناہم الکتاب چارت انسان کو ہر کتاب ور کرے گا کتاب کو نکلے نہیں دے رہا کرے کہ اللہ اور کو داتا تھا رسول نکلے نہیں دے رہا کرے تورات انجیل پسند آتیناہم الکتاب چارت ور کرم گا پو ہر کتاب فہم دے کتاب آخر یتلونہو حق تلاوتی آغا پسی روان دی صحیح پسی کے اگر یتلونہو یتبعونہو حق اتباعی پورا داگی تا جدار کی پسی روان دی یا وائی نلولی صحیح لستو سن کے لستو پکار دیا ہیں جو فہم سرا لا یکن ہم وحدکم آخر سورا حدیث مبارک کی روی کہ لاوات کئی نستاد سورت ختم اول جنی مقصود چیہ سورت ختم کم سپارہ ختم کم قرآن ختم کم ختم اولی میں مقصودی کا فہم مقصودی کا فہم دو فہم و دو پوہ سرا یو رکو ہوئی یو سپارہ ہوئی اگر سزمن ہے تو ضرور بکو اور ضرور سپارونا کہتے ہوئے میں نے بے فاہم ہے ہوئے بے پوہی نہیں ہوئے ضرور ہے کہ صحابہ نشان دار ہے تو لو سنان تبہ قتل عمل میں پیسے ہو کنی سی شتین والحمدللہ نشتین استغفر اللہ تو عمل تا بڑی ہوئے جا کہ جنت ذکر رہا کر لے نا اللہ نہ غفتل جہنم ذکر رہا کر لے فنا غفتل میں سانتا نخوشالے تذکرہ دا نخوشالے در اللہ زمانگا پبا ہے کا تو خفکان تذکرہ دا نخفہ کیدل اللہ زمان نے وارا زمان حفاظتو کا نو دا دید قرآن لسل صحیح لسل دا دید لونو حق تلاوتی تدبرونو حق تدبری سوچے تکیتا تو سرد دا غنا پا دی بانی دن خلق رضا کی جینا کہ نمک کیا کہ ولن ترضان کلیہو دیو سلسل حتی کت تبیا ملتاون تو گزارا بکو گزارا سرکو سبب کیسا ضرور خبر سر سری وانی منو کرا حتا تک تبیا ملتم تراغی کی پکورا دو دستوری سے سر انگریزی کے کم نقصان سریا تو خلق کو کڑی دن سرائے تو بند کاری ہی کنا چو بجو طولو کے سر خلق کو انگریزی ضرورا نہیں یہ ہے کہ سری نہیں بخت کاری ہی تھی لن تردار کا لیہود نفسر پیرنگی کولو بائی میں نفساری یہود جہنم پیرنگیان پتلون واکم تو خلق کو اچول دی پر سکی سر بخت کاری ہی لن تردار کا لیہود پدی دن نفسالی جی سوچی دی پورا برمان کہلا رہا کرے نہیں غارب اسم کی سوری اٹولی نہیں سرجن کری لن تردان کل یہود چرے دن نفسائی گی تیرنگے پلائے تو پتنی نہیں اس لئے درست غارنا نا غار سشینمون پلائے کے سورو کی کیزا من گولدار نا غار پور تقوی نا داری واس شروع شو یہ دی چدا چلو جی روسو کوئی طرف تا دغا تقل واری نسرو تو کی شروع کن تو پتولو گو کھانی جاوالی تقوی لیو اگر تو قبول تو کھینو نتائی تقنو خوارشیہ تیم تیس را کسر شروع کر اس پتلونو نو جوڑی کنا نمک کی پتنوں کھا گئے ہو اوزا کی پتنوں نے کی پرسک کی دے دے کیوں جیب دے غط دے دے کیوں غط جیب دے گٹے پکیتا چولی دے دے کیوں جیب دے دے دے کیوں جیب دے لستوں کی دے دے کیوں جیب انہوں یوکڑی دے دے کیوں جیب انہوں یک روک شئے روک شئے مارا اوزان لے واقع لے واقع انتظام کل لے واقع تاکہ نسل لے واقع لے کیوں چوں بھا واقعی سنو گرزو لے نیسی خورا واقعی ندا دا آتا سے نقل لے وہ ترقی پہ دے چلا نو دا والی نکہ دیمانا کہ ذات کا پسیرا والی کی پرتوب واتی کمیس واتی سر پچی دا سا سر دے تا اثر دا چا کاری مفاعیل پنج اند گر بسنوی دا پنج کی ہو دا گا دے مفاعیل پنج اند گر بسنوی ایو مفعول دا گا دے مفعولا بلکہ اثر نکے دے بلنا سر قبل لیتا ازام چرا کر رہے دا پھر خواہ نو قرآن ہوئی لن ترزان کل یعود پدی غیر ازان کی سوچے پیرنگے کرے یعودی کرے نہیں نا اس کو دے حد لرالا پیرنگیان لکی یہودیان لکی پیرنگے کوئے مو کله چې څنګه ځو سره سما څنګه کوما يهودي کوي مو ولی اس میں ان کا اعزاز ہے, اس میں ان کا اعزاز ہے پڑھی کی غدو عزت کے میں تیرن کے کہا مو خوشی چلو کا دا غفتری میں اوبا سن دا دی اخبری میں اوبا سن تک دی میں تر میں زدہ مردار پا دیتا تیرے بھی کل جزی میں سلی جتا تیرن کے اسی ترقیب ہوگی یا با یہودی سی ترقیب ہوگی لن ترضا انکا الیہود والن نصارا حتی تک تبیا ملتهم کراغی کروان شتا قدود دستو دو دوبانی نو الو بدن خوشحالی جی اچھے میں خوشحالی جی دی میں سیدا ذکر کر آداب ان ذکر کر دبیا انبیاء علیہ السلام کرے تھا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دعوت تذکرہ کی ذکر و خبر و پارا یو دا کعبۃ اللہ دی ابراہیم جو دا علیہ الصلاۃ والسلام دا اللہ دا تعظیم زیو اور تاس کے بتخانہ جوڑا کلا ابراہیم علیہ السلام دا جوڑا کرو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی زید مان زید کے بتخانہ کوئے مو ابراہیم علیہ السلام اللہ مقتضا کرے دے دے پا رہا ہوں کہ دا اللہ دے دین شاعر سرگن کی دنیا تے ہو گئی نا غو خود اللہ سوڑے جائے کہ خبرتان سوڑے ہو کلا اچھی جوڑو لی مدعائے کرے گا ربنا و جعلنا مسلمین لکا و من ذریتنا امتا مسلمتا لک دے دے پیغمبر دے پار دعا کرے او باسیم رسول امیروم دا پیغمبر دے ابراہیم او دے اسماعیل علیہ السلام دعا دا قبول سے دعا دا ساسنی کو اور تاسل پیغمبر غفت کرے دا غوم ہے بیت اللہ دا اللہ دا تعظیم زیو دا بل تعظیم پکی مکوئی دا پیغمبر دعا و دا اسماعیل ابراہیم علیہ السلام ساسل پارا کرے وا مدیت غفت کی رہے دا غوم ہے بیا دا دین دا تمام انبیاء و دین دے حضیت غفت کی رہے اور ابراہیم یعقوب علیہ السلام اگر تیری اسلمت لرب العالمین اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیه یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون زما دین منے پدی بانی تین سے دا وصیت دی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام و تسلیمات نتاس دا اگر دین پریخو دی ابراہیم علیہ السلام دین پریخو پیغمبر گزاری گلا را پریخو دلا دعوت اللہ دا اللہ دا تعظیم دے ناغا تو بلبانی بدل کر دی میں سے دی تذکرہ و کلا دی دریو خبرو دی دریو حکمتون دے پارا نبیا زیم حصہ دی صورت زیم نیمہ زیم نیمہ پو بیان دا مقاصد سانے یہ ہو کرا دا اول دو کی لا الہ الا اللہ صلو رکم صلو رکم کی صلو رکم دا مخی تسمہ دا انتہادہ او درست ابتدادہ سوری زیادہ اور رسول اللہ علیہ وسلم آیت نے پڑھی پڑھا در رسول علیہ السلام تذکرہ پر جواب در نہ ہوئے تیرا زنو در نہ ہو صبح ہو سرا سمت لگو نور سٹے لسکول یعنی سے چرتا پورا کول یعنی سے تیرا قیامت اللہ نہیں لیے تیرا زنو کی یہ حصول پر اندر کری یا چکن بیان کیسی لاغی ذکرے کو دی ابراہیم علیہ السلام تذکرہ ہو پڑھا نو دیم دل باندی دی سورت دی مہینہ کی اور اصول ثانی یہ ذکر کی جہاد انفاق آداب تنظیم اور آداب ددی مسئلے پر محنت کئی دمر کا پوری بدائی من المہد الى اللحد دو جنجن نواخلا تر مر کا پورے تر لحد پورے وعبد ربک حتی یاتی اکل یقین در مرگ دا اللہ عباد دا اللہ حکم منا خلاف ہونا کی در مرگ پوری دا اللہ حکم منا اور کیا ہوتا نو قانون انداو بدی بنیاد باندی دا غیر پارا محنت کول غواری الجہاد الانفاق التنظیم الاداب جہاد دا جہاں تم نا کوشش کراو کول اور دیا کہ کراو کہنا اللہ بے نتیجہ پیدا کی تا خیال کی سن رہی کہ آپ عمرانی کو سن سے بھئی نو خبر بغجی دا سن کی کڑاو بتاو کے تظاہر بیش نتیجہ نہیں لڑ بسی دو دنیا نے یا بڑی شہید کی اور یا پپل مر مر سے دو کڑاو اخلاق سے اروس تو کبل راجی میں آگتا میدان تیاری سرہ تبیدہ کی مثال لے لیکن ذمہ دار سر پر ایک جوڑی غنیوری دی جاریوری دی بوٹی چنو باسی بے مرس آسی پاری سی نو زیتا یا بل میرا سیتا یا بل چاہتا غپا دی سی نو کڑاو پر جمع درجہ کرا گیا پوچھتے جی گٹی چنر کو لارول کوشش کو لگے کوشش کو تو کڑاو آگا کرا رہے اتو تو سے دو کو نو دا حکمت کی رہی ہے کہ دنیا رفتار امدار سے روان دے نو پدی بنیادانی جہادو کا کوشش ہو کا اچھے کوشش کئی داغے با نتیجہ اللہ پیدا کی اچھے نتیجہ پیدا سی نو دبی لپارا ضروری دا چھے سے کراو کوشش کئی دو وجود کہ پیسے پی امو لگائے وقو لگائے قلمو لگائے کاغذو لگائے سو اچھے اپاغے باندے دا اللہ رب العالمین پہ اعتماد بانی یقین ساتے کہ اللہ باب کی فائدہ کی نو کا جہاد یو دین انفاق پدی بانی مال لگول نگیو آگے وہ مال کے ضرورت زیاد کی تھی جزان کرول جبا قلم کاغذ محنت جو لے کا تکول رشتہ اخل ولی و سی لکول پدی بانی بکار کی نیچے کل اداو سی مرگر پیدا سی ایماندار جوڑ سی تنظیم کا چاہتے کہ تم رقابلیت کے ناغ مرکاروں کا مثلا سوک شاعر دے خش اشعار ہوئی نو آغا تو ہوئے دا مسئلہ پا دے انداز پا غزل کے ہوئے پا اشعار ہوئے تین اے رونو تین اے تاس سے ہو انداز کے لیتی ہم یو غزل لتے ہم غزل تا خلق دیر خیتی نو پا غزلہ کے ہوتا مسئلہ بیان کا پا ناد کے ہوتا بیان کا ناد بچے ہمار نو ناد پا شکل بانے تو ہوئے پا چار بیت مصرہ کے ہوتا ہے پا روبائی کی ہوتا ہوئے خلق دے گمراہی خبری کے نو حسان نکولی دا رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام بولا خلا میں کا برابر کم منبر اب کینا او جو ہم ددی سر کو سپکا ہوا دے اسلام اور مسلمان درما یہ ہوا لا خود بفو اللہ کے خلم آتا مکا او آئے تو او جو ہم اور دا بومی نبی علیہ السلام دا ستا خبری دا غشی نجات خودو کی نموزی در دیئی غشی دمرا نگر دی لکا ستا خبری کی در دیئی وہ ہوا مثل چاکی قابلیت کے اشار ویلے سی اغتا مسئلہ لگنا ہوا پر یہ طریقہ لدے بیان کا نو چاکی داشی ویلو قابلیت کے ایسے ہوا پر چاکی وہ جماعت کے ویلو یا قابلیت کے نارد جماعت پر کارو لگا سو پوچھے دبی سے ایک ازال لسان بے خود بلی کہ انہوں کی سکار نیشی کہو لے نو اغتا ایسے جو دنیا گتا کوا کنا انصاف کا پدین دا اللہ بانی سہدا کا اغیر پارا طالب جی استاذ جی اغتا سارا کومکو کتا آنو کا دی طریقہ باندے تنظیم جوڑول دا کار مناسب کار کول تسپو کی پدیر سے یو دیر سے کی اوغا تا دارا شولے میرا بلو کی وانی میرا جی دیو تا بلا شولی تبی مطلب گئی کہ کتا لگ جا رہا یو دیر سوا دیر دیر دیر دیر دیر پوری وارا گورا نو او پر گوتی وارا اللہ اللہ وارا کتا چین زیاد دو دیر دیر دیر سوال وارا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وکر دا بل پدی بلو وارا بل پدی بلو وارا انچی دا غنی مسماری وارا چراو بیتا ناول پیل غواری ابیا پو پیل کے سر پخے کا قول غواری چی دا سر دے اور اب وہ کسی کا فو کار بکئی سر کی گری دو کار کے ملاس نہیں سکھولے ملاس کے سفید کار کو لے سنو سر بھی نہیں سکھولے جب دول کار کو لے سنو نخپائی نہیں سکھولے نخپتل کو لے سی نخپتل کو لے سی ملی دل نہیں سکھولے دل سر کی کار دے دا تقسیم دے دا ہر دا شان کا پڑے لو انسانیت کے لو انسانیت کے منگ تول یہ انسان بلکہ تول مسلمان یہ انسان اگر یہ انسان اگر حاصل سنو معلوم ہوا ہے کہ کم کم کار دے پدی دنیا بانی تنظیم کا نکہ تنظیم دیو کو آسان تیار سے او دو کو خپل میں کی روابط پکار دی ہر یو خپل ذات کو رو گنی زما ادب ونسو زما خاطر ونسو دا خیال مکا پا طریقہ کارو کا او کار سرے چی پا کم کار بانی لگولے نا کارو کا دا غزین رسو جے گمان درس تلارم شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کرے قدر کہ بسم اللہ بہوئے رسو دا غزین رسو جے گمان کم دیکھ بول تا بچے ناز دیا عموماً مالب مخ کے ذرا کو خپل مخ کی یا پسی طرف باندھی اول اور کی کتابوں بڑیر کو حوالے بڑیر خودری کتابوں نے براول کتاب نم بوا اسما پہ کتاب روا رہا حوالہ بند و کھولا پکاؤ مخ کھلا ایسے بل دا بل حوالے اوکال کی کتابوں نے براولو حوالے خودر زبا پہ جو کتاب نم بوا اس کتاب نم روا رہا مخ کی اسی طرف تا بزیر رہا تھا ایزل بھی شاہ سن پر سکار بانے تم کے اوچر آواز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ تک یو دم کینا سن یو اخوہ میں عرولی ہو بنا میں نو عرول دبنا میں روڑا لکینا سن پغار موبائل اللہ جی بے حساب رحمتین ہو جی جا سلی ولی اللہ زیادہ کر آزا لاڑ دے بھائی کیا نس بچا چاہتا آواز میں کہ جلے گرا تھا جلے گرا تھا ذرا نفر دے بھائی کیا نس وہ آتا وہ کہ جانا کرے کم دے لے کے نا سر تاغ لے کے نا کہ بے وقت آتے گئے رانی پچانا کی کینا پلا رہی کینا تو انہوں نے سب نرہ گئے کینا سب جی چیزی آگا ہوئی اگل تا کینا پاگا دے بھائی نخون دا آداب کو دل گوائی آداب دا جن تیرولو طریقہ دا امیر بسے جنواری دا معمور بسے دا لکوال بسے کاری دا وین کی بسے کاری پر اکتر جنواری و دا سرور طریقہ باندے دا جی کرتی و دا دی سرا خوشالی پریشانی سزا جانی تکلیفونا دا دی تذکرون کئی دا کسی او دا سرور پاتی دی اپا اگر پاتی سرور کی تخلیفونا بشارتونا و داو اگر سر زمنان زمنان جی کرتی نو اولا حصہ کی پر یہ دین حصہ کی اولا مسئلہ الامور المؤسسه للجهاد ستا جون دا مجاہد دے ملاس مجاہدی اولاو مجاہدی مسلمان تا خونہ دے دے چی سملی غفلہ کی دے مو خپل حسنات شاب کا خپل سیئات شاب کا سیئات نا توبو باسا دا بدونا اپنے کو بانے الحمدللہ ویا او دا یہ رکا بیا کہ بیا رکا نمس دکی کہ داخل نکلی رکاوت بر تراولی نا دا یہ رکا او سیئات یا جساتا دانی خطا کرے استغفار کا شرمی دلے دانی کنے دا اللہ کو مستی نو داو تا خون دا بیا تو پکار والا دے رکا خاون دے طالب دے عالم دے نو اگر پا عمر دے چھ سملے نو وقت مدائے کا سوچے نیو دے چھے نو سوچے کا سبق دے کم جن شورو سفر کو چیتا ہوئے لے چھے خون صدا چنے پا چیتا راک یادی اور کمی راک یادی نگی یادی بڑی محفولی چھے نی یادی بڑی سمستازاری سبب سے زن کوئے زن سے کوئے لے نو چھے سو پر روزہ چھنے پا دے چھے اور دسلے دا نوم العالم دا دے امی زمین نوی غورا دے وہی تبلیغان دوستان ہونا دا علم خوب دا علی دا تعجد و دا عبادت نغور دے صحیح ہوئی دا حدیث کے خود علی مطلب سرے دا سے علی زمان اصلا تم شانتا کہ تم لاکھ صحبہ سوچ کر کے جاگا لے کے پیسے ہوگا تم ادا کر رو کم دا خوب دے اگر دا خوب دے کہ خپل محاسبہ کئی سمی اکرو خمی اکرو کو بدن اکرو دا بدن توبہ او دا علی پدینے کئی اپا خوب آنگی الحمدللہ او دیا یہ روز چیزی آیات پاکی نسی دا خوب عبادت تھی دا خوب عبادت تھی سبق کی میں سو ہوئی کمی خبر را سزدہ شوری او کمی رانا پاکی دی کہ دا بس دا خوم دا خوب عبادت تھی پدی خوب دسا پدی تھی او دسی اللہ جر دیتی پدی او دسی او دا دی معمول کری یا زوری دی پی جدا والی ماتا نزدکی دا رانے رسدا یقین پا اللہ و قید اللہ مدد اللہ مجھے کیوں راضی وہ خوب کہ میں استاد رکھی استاد خبر بھی سکے بیان بھی تشریح ہوئی خبر بھی تو ہوئی وہی ماں بخاری اولید ماں تے حدیث ہو بخاری خوب کی تاولید حدیث بخاری نو آگرے ستا معلم و استاد جب بخاری پر شکر بانے کہ ستانا بخاری کی سزے ہو اگر انتا خونہ اکرہ قرآن اتا تاو خوب خونہ دادا جا استاد کی راضی دا استاد زمان دا عمل کراو دے زور دے اللہ ویستا زور ختموم ستا تسخار ختموم او دو بانی با مسئلہ دیشی سبق بایت ریاد شی او آلے چی طول زان دا سبق دے طول نو دیکھا دی دا طول دا سبق وا تر سو چی دیکھ دی نو جدیم دا سبق شا او دو بانی سبق رائے او ستا سر ناسر او ستا سر اللہ را خبر اتر وزیم ال امور المؤسسة للجهاد دنیا کی خبری اشورو کے دیو سل شپگا ہو جانا لیسل واغیا لیسل برام تولو جوکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر نفس آداب خیل تینزد آتیدی جزرات اور تینزد وجود زلدی پر زلد پر دی اصولو کا آمن باللہ والیوم الاخر والملائکة والکتاب والنبیین تینزا پانچ پیر دا تینزا آتی را اس دا عمل مرتبر را راق المال آراء خدهی ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب آت المال مال ورکے زینو لو خودن مال ورکول گران دی و دا دنیا زیاد گران مال پا زیور کول گران دی ڈوڑے اور کول گران دی اور ڈوڑے تو ڈوڑے حقدار لا اور کول گران دی زوی کے اور کول گران دی کوئی زوی کے مسائق لا اور کول گران دی بے زیادہ ہے اور کی قرآن مساری بکو دولا کو گوٹا کر آلا سجد القربا عقیدہ کے سر نیز دی عمل کے سر یو دولے اور کی استدار لا اور کی زوی القربا اخلوان لا اور کی جاتی دی اخلوان کہتے رہے کہ جو دی مضبوط تھی برابر دی پہ اسلام کی ایسے دا سنتانیت آمہ بے سو کری المساکین ناتوانا ابن السبیل مسافر رہے علم ذکر لگر دی ہے علم خودو لگر دی مسافر کچھ دا صرف فکور دور اتمن دے ببارو سمسلی تو ابن السبیل مسافر سر تعاون کی دا پخی ضرورتی تا دومی ضرورتی دا سنتوستا آئین اب اس دن کی حفار دکار دا خیر زال لگیب لکے ان کی نا سائرین زال لگیب لکے اس سائرین غفتن کی حفار دا خیر زال لگا غفتنو پیغمبر السلام منع کرے گا پا مخبانی بے جو وقتی چکا پاکنی سامتی کرے چی زال لگواری بل لگواری بل لگا غیر جا پیسے رکھے جماعت جور جو ایمان دارو پیسے ورکے مدرسا جور جو ایمان دارو پیسے ورکے چی انتظامو کو دخورد اخلو دو پارا زویل قرب ندا خلق دے حقدار او دولا ورکل وسائین وفر رقاب افاظ ازون دو مرایانو کی مرایے دے مسلمان پہلے قبضہ کے لئے آزادی کا پروپو واقعا مرایے دے ان غلام دے دو کفر و دو بیدی نہیں دو دین خودو والا تسخنو وفر رقاب افاظ ازون دو مخلوق کے لئے بیدی نہیں نا تو وہ انور دینی مسارا راوے کے پیسے جمع کو اغلاقہ کی عالم دے یا ازار لپیدا تو کی رسمی تا قرآن ہو سکتا خلق طول لکو برا شرک کو جب کی تلوی دی اثر چیز دے بی دنے کے اپو دے تروائے کے اوزے عالم پیدا تو چمی چدر سکی دو پیدا تو چمی چدر سکی داری و سر رقاب وقام الصلاة چموز گئی دا سن طواف الزکا زکا پی ذل لے دی والموفون بی آدمی زادی لور دا اللہ پر شکر دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الموفون بی آدمی اپو رکون کی دی لور بے ما لو تو تا کہ سر یہ تا سر بدا سو کو ما غنی نہ کلا نروا دیو پر کلا ور دیو او دے دین اللہ کی دے اللہ سر دیو اس دے اگر تن کی کر کی نہ دی دے دین اللہ کی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر تو محمد رسول اللہ و الی اللہ کرے دے دا لو دے کہ کی کر کے اگر تے دے بڑا ان تپوس کی اچ مو کلا کی حضور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا لو کی دنیا دے جو اکرے دا دے دین لو دے پورا کولے کے پہ خیال نہ کر والموفون بعادین اذاد اسقطر کی وہین الباس اجن کے کلاس دائیں کے جن کی بہت تھی اے اگلے کی بکلا رہی تو اس کو ساتھ دا یہ مدار میں ایمان نہ دا دا جی سے او کو دا قوم المتقون یو سبا تو بعد دے جہاد کی تدریب المجاہد اصلاح دا مجاہد سمولی سمے دی با سزا سمولو ادبل کا حق منلو باندھی کہ دا اسی اس دین اس جہادی عملی طریقہ دا جہاد نو پاگئی چی اولو طریقہ جی کرتلا دمواتری دی درستولو پساس کول سلور قوانین جی کرتی ظالم لسزا ورکا ظالم لسزا نورکی جیتی خور را ناغرور جیتی خور کیجی اگا پارا طریقہ چی جیتی خور جیتی سزا ورکا بی طریقہ بانی کتبا علیکم السیام جن قانونی کتبا علیکم السیام خیلت تبا لپای ری بچڑای تبا لپای جیوی دوستانو بچڑای تبا لپای را بچے چلا سکے خود میں نہیں رکھی تبلیغ نہ ہوگی تو خود کو بنو نہ گول خوری کے خوری اس کے نا اب یا کر لیں گے نو بچے سے اللہ کا کہے گا تو اللہ اللہ مکہ تکا بلوم چنور کا کتبا علیکم اذا حضر احدکم الموت وصیت کا کہ وہ جن دینے کری ادا مال دا اللہ کو نم بانی دے دا قدیر اتر قبا اندول گا نو دا خبر ذکر کلا دعا درہ مانا سر ذکر کلا زان بانے قابورا والا زن جوتی کا کتبا علیکم السیام کما کتبا علیلذین من قبلکم لوگو برا جبانی سند برا جی چاہی با نہیں جہاد مرا کرے ہمائے سنگ چلو تو یل تک یوں کو غرونو کیا چاہی با نرا سے ہمائے سے سر میں ماتی جو جوالا میں خطار جو کرے چاہی مجاہدہ دے چاہی مجاہدی تو در روڑے دے چاہی مجاہدی جہاد دپارا نہیں کرے کہتے جہاد دپارا پہلے میں چاہی بیرے قربان کرو گا میں چاہی قربان نہ کرو اب کا اثر پہ جیتے موجود ہو پہلے اسے طرح سے ضرور سوچ دیا تھا جائے تو سر پانی میں دارو جو پاس نہ سن گزارا تھا میں رو کر حج سے پاس نہیں واپس رہا داولی نفس پرستی جب نفس پانی لیتا کیے تھا کنٹرول سے کہ اس بہو بکرا سلار کئی داغوا غوائی دی آلک دے آلک دے نکا لگی جناو بانی سو رہی چلے گی غلا تلاس کی چلے دو بانی برس بڑھ کی ندال آلکا یا قابو کو جوٹی گا کہ تو ایک کتا با گوری کیا اچھا کنو گوری مجلس کے ناس کے اوپر خبر اما ناو رہا مجھے خبر آوان ہو رہی آلکا لگو نفس قابو کی نتا قابو کرے نرے جوٹی کرے گی نرے او بس ہے تسر بانی میں درس ہو انا سوار نوی کہ کہا رہی ماتی جی منا سوار اس لیے کہ خیر جا غور کے اچھر کو بخلی کی ہو کے یقین ہو انو کرے گی والنا کہ بس کی کنا یو ناسواری لفت کوئی کی چر گی تو کیا طرف تفضیہ کئی دا وہ بدا ناسواری گئی کنا ذکر یہ کہ خورت یہ طرف تو خورت یہ طرف تو خورت یہ طرف تو خورت طول لوری دیکھا ہوا گردی گردی رانی جاتی تو جو جے کہ لوگوں نے غولی کی خبر اخلا سکی ارے اگر ادا کی شریف مسیح نے کہی دیوار شریف تو مسیح کی خوز لابا کے بڑا شریف جو اشرا اچھا نیرا ہے کہ ناسوار لاس کی واقعی دل تکی با عالمی عالمی عالمی دا مزا جوڑا کری ٹکے کی جو کی نی ٹکے واقعی دل تکی نجا ٹکے واقعی دل تکو گو جنگ دل یا ما ٹکی کولو ما دا ٹکی کولو با سرانو خوئے دی ٹکی سارا کرتا کی تارا خوڑا را دل تکو گو یا ٹکے بار کرتا تھا نی ٹکی دل تکی ہوں کی دا چون با میرا کوئی ٹکے با دیرا کو گو دو کوئی خلا پرے یہ وارا نیتون دے کی سنے سامتی پس اونو کسنو لیو کم کم با سامتی اللہ وجاؤنا سنن اصحابو کا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم فضائل در رمضان سر ذکر کلم ابھی اصلو رم قانون ذکر کلم مانا دے رسوت نہ گورے مواصرہ کی کرتا سسیوہ نفلائی رسوت کے فارس دے دے انہوں مانے رسوت فورو اپنا گرے اور سفارس دے دے امانا گرے بزے بانی سفارسو کچالا آیت نمبر یو سل ہوا کیا کی لا تاکلو اموارکم بینکم بالباطل معلوم پنا رو تر قوان مخرائی غلط تر قوان معلوم والے خرائی دین رسو جہاد تو رکو اسلم اور داغے کے پاس تذکرہ دے جہاں کئی بے انفاق فی سبیل اللہ اور داغے اگر سے اسے چلو نہیں کی الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات القصاص فمنی تدا علیکم فاتدو علی من اسلما تدا علیکم جیتی جواب پر جیتی اور کولے سے پر صدا اور کولے سے انفقوا فی سبیل اللہ فدین دا اللہ والا گوائی نجا ٹریننگ دا پارا مسئلہ دا حج اتم الحج والا عمرة للہ فین اوسرکم فمس تیسر من الاد ولا تحلقوا رؤوسکم دا حج احکام ذکر کلر دا عسکری تربیت کے دا حج او عمرہ عسکری تربیت کے فدے طریقہ وانی منڈ ازدکا فدے طریقہ نفر ازدکا بے سر قبانی چغل زکری دشمن بانی دبا اور اسے لبائک لبائک اللہم لا شریک لکا لبائک اوہ چلے شکی کتابونو کی کل ما علا شرفا او حبط واجیا او لیقی رکبا اوہ چک جے تو خطے چگے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک اللہم لبائک دشمن با بگنی گی دشمن با لگنی گی چرا اندرہ پسی تنگی تا کسی چگہ کا کہ دیر کیا پھر اندین دے ہو جی اندازہ ہو جی گی لبائک اللهم لا شريك لك لبيك خلق مثل الاغلب او يوم يسر نجاوى لبيك اللهم لا شريك لك لبيك دنيا طول رنكا لبيك فاواز ما دي در عالم الله ساكورتا حاضرين اس اسرا وسطن ظلن سے بے صدر ذا کورنا اللہ در عالم ستا پا عمر بانی میدان دے جہاد سرانی ستا اسرا وسیلہ جنیس سے بے جہاد فل زان ستا پنند قربانوں اور اللہ کے طرح نرزا کی زانم قربانم ڈبل قربانوں لوگی تم تیاری دا چل لے اور حج جو کہ جہادن لا قتال فی حدیث مبارک رہ لی حج غزا دا وہ غزا دوسرے سے لیے کہ جنگ نشتے سمانا دا جنگی دو غزا ندا دا چل دا کولو غزا دا دا وشتو دا دا کولو دا چلی دا وقتو اللہ سے تا زارعی دا کولو عرفات کے او جارا اللہ تا او جارا او جارا او جارا اللہ دنیا کے اسلام را والا یا اللہ اللہ تو مسلمانوں کا کامیابی را والا یا اللہ اللہ تو مجاہدین مدد کا تو ہر طرف سے صحیح مجاہدین اللہ مدد کا تو مجاہدین حفاظت کا اللہ دے شیخ اسامہ حفاظت کا اللہ اللہ دا چاہتا دے مولا سے حفاظت کا یا اللہ دے کرے قبان دنور مجاہدین مدد کا نو داو کا کانا آئی جلال شاہ نو اتے کارو کا داو کا ان پاکی مال لگو لی ان پاکی تنف کرو لی سال بنی اسرائیل ترغیب جہاد کا آیت نمبر یوسف یہود اسی دامی خبران دا مخی وگورا تاریخ وگورا سال بنی سرائیل مطلب تو تپوسو کتن اللہ شا نو سرے تپوسو کا حالی معلوم کا تاریخ وگورا تاریخ قدیم دا عالم وگورا دا بنی سرائیل وگورا جہاد نو قرشو چی سستی کرن سمر زلیل شو سنگ روک شو دا کسی با روک شی اللہ کسی روک جا مسلمان روک شی رہی مسلمان آلس کسو چی دے اللہ ستو کالو کی جہاد شروع کو جہاد تا پاسی دا افغانستان کے پاس عراق کے پاس چینیا پوچھنیا کے لکھ لکھ نقل و حرکت شروع ہو مسلمان خال کو عمر کہ مسلمان تھے دنیا کی کیا نا مسلمان نشے ہو بالکل تو نم باندھے قدرے ہو حیثیت نو تول مقام نو زیر جنہیں ذکر کرو سلمانی اسرائیل کما تین ہم سلر ساتھ تو نہیں ذکر کرو دنیا بندہ کا رکاوٹ چیزیں جہاد لا کے زم واقعی کو بھی خوشی پاتی تھی استاد ہوئی جہاد رزم نہ درس پانی پاتی تھی مدرس ہوئی جہاد رزم نہ مدرسہ کے میں تنخواہ پاتی تھی اب محتمل سے ہوئی کہ جہاد رزم روپئے بسوں کا توڑے گا ڈاکی صحیح دھوکے بسوں کو جہاد رزما جہاد لگی دا محتمل زال لگا لے رہے دا محتمل سے رسد زال لگا لے رہے دا محتمل کا لس دامن جو لس گاڑی زال لے لس گاڑی منت معلوم جی خواہ روزار کے بروڑے دلا سرو کو اور کراچی کے نندا وہ زامن سے غزال ڈال لگا دی ہم وہ حاضری میں سرے تو پا کے دیکھ رہا وقت میں تپو سے کہ خیر ہے جہاد نتر ہے لگے دا سے جوڑا حالات دا سی نو پدی دنیا دا ذکر کئی کہ جہاد کا جب اسرائیل حالت میں ان کا تاریخ سے وہ گورا کیا وہ سکری اکامیاب برا پسبان سے اذا اسلام علیکم نقاتل فی سبیل اللہ اللہ بری علی کر حکومت جوڑ دو کوئی اسلامی حکومت جوڑ لگا لو قرارداد پاس کو چال قرارداد پاس کی تو نئے خبروں کی قرارداد پاس کی وہ پارے کے مظلوم قوم سر خیر خبریں امریکی نہ منسوخ ہو نظر نہ مانو بے فیصلہ بے امریکی جواب دا پوری دنیا کا مزدور ملتی میں حکومت نہیں سکول ختم سو تو منسوخ ہے تو سران اس خبر بے تیرے کب آگے نقوت کو پیدا کے کہنا طاقت پیدا کر اور سب کا نقل و حرکت بن گئے کہ نقل و حرکت کی طاقت دیر پیدا کی بڑی بنیاد بانی ذکر کر جہاد مسلسل بنی اسرائیل کم آتا ہے نام جو محرمات ذکر ہو کو جہاد کے وغیرہ محرمات و نظام ساتھے کہ تو خوراک دی اور کہ تو وہی لی دی اور کہ تو کھو لی دی جیسے کہ جہاد لگا سے اب جنا وقت سے اللہ کہ وہ موئی مطلع کنا لیکن آلویم نابی مری خبر ہے دنیا تباہ دنیا تباہ کشمیر کی نہ وہ صرف صدارت نہ کچھ تو دے ملعون پر کشمیر کی جتنی پریتیں کری ہندوان بجی نہ کہ یہ جنا علی گڑھ ڈبل جنا بار علی گڑھ ادے دیر تو پالا کا کے پاس ادا کرو نے کہی ابیا پارے کسی مجاہدین کو فتح ہو کر کامیاب شروع اور ادم خارے کے نواز نہ دے دے نہ سڑے ہو گوش اب دے کے طرف دو کے طرف خدا غزین آواز کے وہ فوج واپس ہے فوج واپس ہے غزین ہے ہمارے اوپر تو فوج واپس ہے اغس کے فتح شوی علاقہ دا سیاچن اور دا تیمکرن دا غس غس غرون نیولو کہ تو ہندوستان سے جیسے دلان دے پروتو اگر جا پر ایک وقت یہ اپس سے دا غمون اپس سے نوم کا آلی یہ مخبر شرم دے اکیلے انہوں دے غیرتو دے دے حد طرح سے دل دے دے پولیس آئے سے دل دے اب بریجی سارا کر لے نوم کا آلی ہم نوابین دیا کہ نیم نو دادا ستے ہوئی کہ آلی یہ خلاف قانون سو اتنے نقصان دے لکری کری ہر مسلمان ہر مسلمان کہ دی برید نبار کا بنو جیتا جہاد کو ہم بانے دی برید نبار کا نہیں جیتا جہاد کو ہم ہندوستان کا غزال ازم ویدا بنائی ہم پا پولا جنگ سے پا پولا لان مردارا ہوا ابل مردارا ہوا پھر ازمہ پولا گا اور در ازمہ برید دی اور کب دی جہاد میں مخلی دے اسلام دا بنی دا دی کلی کلی ملال متحد کے اب دو مسلمانان مسلمانان کو نوخ کو نم دو مسلمانان صدران قید اثر کہہ ملگور مل لیتی مجھے ندینہ بسائی سجو جوش اس کے وائی نمبر دا کہ نوائی نمبر دا جوار بری نو خون اور سلا رام نے شراب نے ساتھ آئی شراب ہونے سے جواری ہونے کا اور کار کی دوسری کے فوج جانو کہ کار نہیں ٹریننگ نہیں جا سکا ہے تو لوگ جواری کا تو لوگ تاش کے جواری کا تاش کے جواری انور تو کسے تیسے اللہ جی تو خون ہو کے اللہ کے سن کی کہ کرے دا ذکر کر میں جہاد کو حال کی جی کہنا کہ کو روگ کہ کو روگ نے کہ جہاد بچو کے میں تو تدبیر المنزل اصلاح دا کور مسئلے شروع سے لے اتر اس مسئلے جی کر کئی دا طلاق ہو دا کور دا جوڑے لے پارا دروان جائے راتلو اور دا غیر ختم ہو لے پارا کہ تلا ذکر کی اپا اگدو بانی بوزی نو بیا مسئلہ رجی آگ راکے گا رہتا تدا نیم کہ تے واجی پدی مسئلہ آرام کا پیقا چیزے ما طلاق کی زکوم آئے دا چیز زکوم آئے دا مہارا مصر آو دا کسی خطا گیا بھی جنیس کے آخر لے زیر آو سے خبر دو سوا دریسے لے سنایا کے علم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ما ذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذكورون نكي دشمن دير تختي ذري و بزرگون لبنو او تريو الله مردار شاي مردار شو جيش جنجي